dalam story yang dumaan. Hindi mo man lang ito masabayan. Ayaw ang dapat sabihin ito na may maintindihan. Ilang libong taon pa bang daraan upang ang tulad ko'y masulyapan? Ano ang dapat sabihin ito na may iyong malaman? Hindi mo ba naririnig? Imposible hindi mo nakita. Halos lahat ay gagawin. Wala ka pa rin tiwala sa akin. Wala na to, wala man talaga. Sobrang hirap na kung huminga. Ngunit bakit sa'yo'y parang wala lang, walang wala lang? Manhid ka lang ba talaga? O ako naman tong sumobrang tanga? Di balik kung ayaw mo, basta maghihintay pa rin ako. Rin bang nag-away? Tapos ang ending na may walang saysay. Ano ang dapat kalimutan natin upang hindi na tayo mag-away? Idaraan ko na naman to sa tagay. Mananalangin, huwag maghihiwalay. Ngunit bakit pagising ko hindi ko inasahan? Masakit na bahabay. Hindi mo ba naririnig? Imposible hindi mo nakita. Halos lahat ay gagawin. Wala ka pa rin tiwala sa akin. Wala na to, wala man talaga. Sobrang hirap na kung huminga. Ngunit bakit sa'yo'y parang wala lang, walang wala lang? Manhid ka lang ba talaga? O ako naman tong sumobrang tanga? Di balik kung ayaw mo, basta maghihintay pa rin ako. Manhid